Stedenbroek heeft vanaf maandag 10 augustus zijn eigen platenzaak. De ACD Music Shop. Een ultramoderne platenzaak in het winkelhart van Stedenbroek, winkelcentrum Streekhof. De ACD Music Shop voor al uw cd's. Keuze uit meer dan 2500 titels en al vanaf 1875. Ook voor grammofoonplaten uw muziekadres. Een uitstekende service, optimale kwaliteit en lage prijzen. Dat is wat wij u bieden. Maar waar praten we nog over? Tot ziens in winkelcentrum Streekhof. Uniek in Stedenbroek, de ACD Music Shop.